Pona mona nanute mosusu lokola yo Yahweh zuwa nkembo pema sanzoli mosusu lokola yo azalite pe akozalate Santo Yotina nanga ya kozala Santo Yotina nanga ya kozala Loba na bomoi, eza epanayo Na kenda lisusu wapi, Yahweh Zuwa nkembo, pema sanzoli Mosusu lokola yo azalite, pe akozalate La source qui ne tarit et qui étanche ma soif. Holy, holy, holy, t'es ma raison d'être. La source qui ne tarit et qui étanche ma soif.